Musicòpolis, la capital de la música. Música per tots els amants de la bona música. Lionel Lewis, amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, es diu I'm So Into You, dins el nostre programa. Tenim moltes cançons preparades per a vosaltres, espero que siguin del vostre grat. Aquesta de Lionel Lewis que sentíem ens arribava des del seu àlbum Best Keep Secret, versió de luxe del 2009. Després d'una versió de luxe, temes de luxe com aquest de Cristian Castro, que es diu Imagina. Thank you.

per en Joan Manuel Serrat, per Jacques Brel, Debussy i Mozart, pels amics que m'has donat, pels que hi són i els que no hi són, pels clavells d'un abril a Lisboa i pels ulls dels infants quan travessen la nit dels tres reis. Gràcies, vida, gràcies. Gràcies, vida, gràcies. Gràcies. Pel Dream Team, pel 05, pels diumenges de Gol Nord, on vaig abraçar-me tant al pare. Pels somriures del Carib, perquè encara no estic tip de pintar cançons a l'aire. Perquè estic convençut que és possible seguir somiant. Gràcies, vida, gràcies. Gràcies, vida, gràcies, gràcies. Perquè em dones l'enteniment per comprendre que a la fi tot això serà l'equipatge. Quan m'enfili el darrer tren i, com deia un amic meu, se m'acabin les vacances. Perquè estic convençut que aquest dia que neix serà meu. Gràcies, vida, gràcies. Gràcies, vida, gràcies. Gràcies. Gràcies, vida, gràcies. Gràcies, vida, gràcies. Gràcies. Gràcies a la vida que ens l'ha donada Joan Isaac. Gràcies, vida, gràcies. Una de les cançons sobre maltractaments, Maria Balimàs, ens la portava Olga Roman. María vale más la casa vacía, las manos perdidas y un amor sin amarlo. María vale más el rato tan solo, el hueco tan hondo, que un amor sin amarlo. María, ya vendrán otros días repletos de brisas, de amores amados. María, no hagas caso del viento que trae los silencios de tu desencanto. María, vale más la calle tan fría, la vista perdida, que un amor sin amarlo. María, no hagas caso del gesto que trae tu recuerdo repleto de llanto. María, vale más llorar la soledad que darse en un amor porque otro nos dejó. María, vale más llorar la soledad que darse en un amor porque otro nos dejó. María, vale más. Amarlo. María, vale más la noche sin velas, el sueño sin vueltas, que un amor sin amarlo. María, ya vendrán otros vuelos que llenen tu cuerpo de amores amados. María, ya vendrán otras lunas que inunden de lluvia

Ritmes ballables, plenament conscients de la importància que van tenir en el seu gran moment, Rick Astley and Never Gonna Give You Up. De la música ballable a la música que ens arriba amb una causa justíssima. Dins la campanya 2010-2011 de la Marató de TV3 hi trobem, sota la producció de Marc Perrot, un duet entre moltíssima gent, el Septeto Santiaguero i el nostre grup Porvo. Es diu La Nostra Cançó. Quan torno a sentir la nostra cançó i juro amb els sons de la melodia em venen al cap les nits que vam viure i em sembla més viu el record. Tots dos un cop més sota els estels a la platja estan cantant havaneres i bufa el ventet que mou les palmeres quan torno a sentir la cançó. El passat és passat i res no te'l torna, però aquesta cançó em porta el moment en què tu i jo jurem estimar-nos per sempre i estar junts per sempre, eternament. Qué tierna emoción, qué dulce locura, hasta que las nubes cubrieron el cielo. Y ahora que ya se fueron las dudas, no puedo olvidar nuestro ya no quiero escuchar nunca más nuestra canción, que del fuego que fue nuestro amor solo hay cenizas. Y aún me duele el recuerdo de aquel sueño hecho trizas, cuando oigo sempre fight and worry all his life away. Saying a lot of prayers to the devil, I say, Jah-live, Jah-live. So them a go so then, don't worry, easy brain, about a thing. Your brain. Listen the lyrics and what the message contain. Alpha and Omega, you know that ever go rain. So why bother complain? Yo, life is a road, so then you be choosing the right lane. Some people focus them in the deep on me pain. Never acknowledge all of the blessing them gain. That's why we keep on saying, yo, don't worry. We have to live life to it. We know life is such a heavy load. So we're telling them again, so every day we have to sing. Live up with us, it's because we know we must be. Who watch our test with negative, I get to sting. Them kick up my ground, them still a bow to the king. Evil them plot up, that still is controlling. Like they never trust, since our love amazing. Fire ever blazing. Yeah, we keep moving. Can we live life to it? We know life is such a heavy load. But God bless you again, don't worry. Still I bless you. Even though the clouds appear great and times are tall, but be giving it up because the word is true. Every day the day is brighter. Don't bother fight. Every man for reach the heights and come to know them on the rise. I respect one another underneath that your side. Never lose sight of the light. Don't worry. Seguint amb Musicopolis i amb cançons com les de St. Paul, juntament amb Ziggy Marley i aquesta Three Little Birds, abans, com us presentàvem, el Septeto Santiaguero des de la Marató 2010 amb el grup Porvo, amb la nostra cançó. Ara és el moment de sentir a Joan Baptista Humet, Hoy la vi. Hoy la vi. encontrado a una mujer sin querer. Hoy la vi y hemos matado a aquellos dos chiquillos. ¿Y ahora qué? Fue mi luz y fue mi cruz, mi cautividad, mi libertad, mi dolor, primer amor, mi dulce alacrán, mi talismán. Por dudar, por no saber, por jugar, eché la luna a perder. Se marchó con una estrella fugaz, me dejó por incapaz. Pero hoy la vi y de su mano he vuelto a hacer novillos. Hoy la vi y me he encontrado a una mujer sin querer. Hoy la vi y hemos matado a aquel.